İki kardeşin aldığı ders. Seher vaktinden beri yolculuk etmekte olan iki kardeş öğleye doğru iyice yorulmuşlar ve bitkinleşmişlerdi. Ormanın içinde uygun bir yerde konakladılar ve dinlendiler. Uyandıklarında hemen önlerinde garip bir taş buldular. Bu, üzerinde eski ve belirsiz bir yazı bulunan bir taştı. Epeyce uğraştıktan sonra yazıyı okuyabildiler. Bu taşı bulan her kimse gün batımını takip etsin. Ormanın derinliklerinde, içerlerde bir yerde bir ırmak var. Onu geçsin. Uzak bir kıyıda yavrularıyla beraber bir ayı var. Yavruları annesinden alsın ve arkasına bakmadan uzak bir tepeye koşsun. Tepenin üzerinde bir şato, şatonun içinde bir hazine bulacak. İki kardeş bir süre susup düşündüler. Ne olduğunu tam olarak anlayamamışlardı. Sonra genç olanı kesin bir ifadeyle konuştu. ''Hadi kardeşim, kalk gidelim. Belki talih bize güler. Irmağa geçeriz, ayı yavrularını alıp şatoya götürürüz ve zenginliğe kavuşuruz.'' Fakat abisi onu tasdik etmeyen ve biraz da ayıplayan bir ifadeyle şöyle dedi. ''Ben asla ayı yavrularını almak için ormana gitmem ve sana da bunu yapmamanı tavsiye ederim. Bu sözlerin doğru olduğunu nereden bilebiliriz?'' Hadi doğru olduğunu varsayalım ve ormana girdiğimizi düşünelim. Çabucak gece bastıracak ve yolumuzu kaybedeceğiz. Hadi ırmağı bulduk diyelim, onu nasıl geçeceğiz? Hadi geçtik diyelim, yavru ayıları annelerinden nasıl alacağız? Diyelim ki hepsi oldu, ayı yavrularını da aldık. Durup dinlenmeden şatoya çok zor ulaşabiliriz. Asıl önemlisi, şatoya vardığımızda acaba gerçekten bizi bekleyen bir hazine var mı orada? Belki de bizim ona ihtiyacımız yoktur. Ancak küçük kardeş abisiyle aynı fikirde değildi. Bunu denemekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Eğer biz şansımızı denemezsek, belki bir başkası gelecek, taşı bulacak ve zenginliğe kavuşacak. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsan, onun için çalışmalısın. Riske girmezsen, kazanma şansın da olmaz. Diğer kardeş, sahip olduğun şeylerle yetinsen olmaz mı? ''Eldeki bir kuş çalılıktaki iki kuştan daha iyidir.'' diye karşılık verdi. Uzun uzun konuştuktan sonra bir türlü fikir birliğine varamadılar. Sonunda genç olanı abisini dinlemeyerek oradan ayrıldı. Ormanın içinde çok fazla ilerlemeden ırmağa ulaştı. Onu kolayca yüzerek geçti. Sonra anne ayıyı bir yerde uyurken buldu. Yavru ayıları yakaladı ve arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. Şatonun bulunduğu uzak tepeye doğru koştu. Tepeye vardığında şatonun kapılarının açık olduğunu gördü ve buna çok şaşırdı. Orada altından bir binekle karşılaştı. Çevreden bir sürü insan geldi. Ona hayranlık ve takdir ifadeleriyle baktılar. Sonra onu aldılar ve bir arabanın üzerindeki koyu kırmızı renkli mindere oturttular. Onu bir kral olarak şatoya götürdüler. Genç çocuk ormandaki taşın vaat ettiği talihe kavuşmuştu. 5 yıl boyunca saltanat sürdü. Fakat 6. yıl geldiğinde kötü talih yakasına yapışmıştı. Bir başka kral tarafından hiç habersizce kalesine saldırıldı. Diğer kral ondan daha güçlüydü. Genç adam bütün zenginliği bırakıp şatosunu terk etmek zorunda kaldı. Uzun bir zaman ormanın içinde tek başına dolaştı durdu. Irmağa tekrar geçti. Sonunda abisinin yaşadığı kulübeye ulaştı. Büyük kardeş, mütevazı bir hayat sürmekteydi. İki kardeş de buluştuklarına çok sevinmişlerdi. Yaşadıkları maceraları hatırlamaya başladılar. Sohbetin sonunda her ikisi de mutlu görünüyordu. Büyük kardeş dedi ki, ''Şimdi benim verdiğim kararın ne kadar isabetli olduğunu gördün. Her zaman huzur içinde ve sükunla yaşadım. Sen bu arada kral oldun ve saltanat sürdün. Ama şimdi fakir bir adamsın. Eskisinden daha kötü bir durumdasın.'' Genç olanı onu dinledikten sonra gülümsedi. ''Hiç pişman değilim. Belki görünüşte yoksulum. Ama bir hazine değerinde hatıralarım var.''